Setelah sebulan puasa Ramadan, mengingatkan kampung halaman, ingin merayakan hari kemenangan bersama saudara dan teman. Ramai orang mudik lebaran, rindu pada kampung halaman. Bersama-sama mudik lebaran, kita menuju kampung halaman. Bersama-sama mudik lebaran, untuk saling bermaaf-maafan. Ingin merayakan hari kemenangan.